مدینے کے واسطے دیوانے رو رہے ہیں مدینے کے واسطے بار پھر کرم ہو جائے ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائے ختم کاش گناہوں بن جاؤں نیک لطف اے خیر الانام ہو بن جاؤں نیک لطف اے خیر الانام ہو دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد اب ذوالفقارِ حیدری پھر بے نیام ہو اب ذوالفقارِ حیدری پھر بے نیام ہو ایک بار پھر کرم بہرے مسلمان نیک ہو بہرے رضا مسلمان نیک ہو نیکی کی دعوت آ جہاں بھر میں عام ہو نیکی کی دعوت آ جہاں بھر میں عام ہو ایک بار پھر کرم ہو روح تیرے قدموں پہ اتار کی نثار ہو روح تیرے قدموں پہ اتار کی نثار جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو جس وقت اس کی عمر کا لبریز جام ہو ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ